Ганна, убачыўшы яго, не здзівілася, не занепакоілася. Зірнула абыякава і зноў стала выглядваць, выбіраць маліны. Кусты былі цёмныя, густыя, яна разводзіла лісце, даставала ягаду за ягадай, клала ў жменю, Еўхім пастаяў, чуючы ў сабе недарэчную нясмеласць, падышоў да Ганны, сказаў лагодна: «Памагчы, можа?» «А мне і самой не трудно», адказала яна, разумеючы яго няхітры подступ. Яна нават не зірнула на яго, як і раней выглядвала, выбірала маліны. Еўхім побач з ёй таксама пацягнуўся за ягадай. «Усё-такі з памочнікам, з парней?» «Гледзячы, які памочнік». «А хіба паганы?» паспрабаваў ён пажартаваць. «Добры, значыцца». «Любіць ржаная каша сама сябе хваліць. А чаго і не пахваліць, калі другія не хваляць? Можаш, є за што? Уга!» Толькі і сказала яна з насмешкай. Яўхіму кінулася ў вочы пад парванай ніжэй пляча з рэбнай кофтай паска смуглай скуры, і горла перахапіла гарачая рэўнасць. «Дзятлік твой, можа, лепей?» Ганна адказала спакойна: «Як для каго?» На загарэлай, аж чорнай шыі яе, пад зборам павязаных паркалёвай хустачкай чорных з бляскам валасоў віўся лёгкі, дзіўна светлы пушок. «Ні да чаго ўсё є то!» Прамою ён як мог весела, бесклапотна. «Што? Ні да чаго?» «Выдумляеш, сама не знаеш што. Всё адно не выкруціся. Ад цябе?» «Ад мяне». «Уга! Спужаў!» Ганна засмеялася, і смех гэты распаліў упартасць у ім. «А што ты такое асобае? Не дзеўка хіба? Дзеўка то дзеўка. Ды і куры, кажуць, не ўсе рабыя, не адзінакія. Не адзінакія, можа, і дзеўкі? Не ўсе ж, мабуць, як Хадоська». Еўхім ад нечаканасці аж анямеў. «Знаю уже, чаму яна ўспомніла», выказала я та слязліўка. Трэба было ўсё ж нешта рабіць, выбірацца з пасткі. Можа, яна гэта проста так, незнарок сказала. Можа, яна і не ведае ўсяго. «Хадоська, што?» Прамою ён насцярожана. «Хадоська, канешне, дзеўка непаганая, не супроць, толькі не да душы». «Уже не да душы. А калі яна была да душы?» «Так толькі, што хілілася ка мне. А крыўдзіць шкода было. Не гнаў, нехай хіліцца, мне што?» Ганна зірнула на яго, як бы хацела пабачыць, праўду ці непраўду кажа, але не прамовіла ні слова. І Еўхім паспакайняў, не зная. Колькі часу рвалі маліны моўчкі. Як і Ганна, ён набіраў поўную жменю, сыпаў у гладышку, што стаяла каля яе ў траве. Яна не хваліла яго, не пярэчыла, як бы і не заўважала. Калі-нікалі было так, што рукі іх сутыкаліся, і хоць яна адразу ж адхіляла свае, як бы дакрануўшыся да чагосьці непрыемнага, Еўхім чуў, як у ім горача, нецярпліва дрыжыць усярэдзіне, сохне ў горле. Яна была так блізка, такая завабная, такая жаданая, нават у сваім абшматаным зрэб'і. Чым больш Яўхім кратком глядзеў на яе, тым больш сохла ў горле, цяжэй было зноў завязаць гаворку. «Ты вот не такая, другая», выціснуў ён, стараючыся гаварыць як бы жартам. «І што ў цябе такое, каб знаць? Чым ты мяне прысушыла? Відаць, што высах, адны шчэлепы. А хіба не? Ты, мабуць, у глішчанскай знахаркі зелля такое ўзяла. Ай, плецеш немаведама што. Я плету!» сказала. Яўхім раптам абхапіў яе адной рукой за плечы, другой за шыю, неспадзеўкі горача зашаптаў: «Ганна, Гануля!» Ён хацеў прытуліць да сябе, але Ганна ўперлася яму локцем у грудзі. Ты чаго я то? Пастой, не, цяпер уже не абдурыш. Ён паспрабаваў усміхнуцца, але ўсмешка выйшла невясёлая, крывая. А нашто мне абдурваць? Яна паморшчылася, як ад болю, не цісні, дыхнуць не маяк. Чуеш? Усё адно не пушчу. Дурны ты, гляджу я, прамовіла яна цяжка дыхаючы, ей богу, так з выгляду галава не качана, а розуму, як у дзіцяці, пазычаць не стану, хопіць на мяне. Яна адразу ўхапілася за яго словы. Малавато, не шкодзіла б і пазычыць, выраз да неба, а як да каторай дзеўкі падысці, не знаеш. Думаеш, сілай усё можна. А чаго ж, калі сіла я? Яўхім пацягнуўся пацалаваць яе, але яна адкінула галаву. Не дастаць. Чаго, чаго? З насмешкай, як старэйшая, прамовіла яна. Тут-то і відно, што розуму аж лішне. Як не цяжка было думаць Яўхіму, ён заўважыў, што гаворыць яна не таму, што ёй хочацца гаварыць гэта, што гэта насмешліва паучальнай гаворкай яе тоіцца незразумелая хітрасць, з панталыку збіць хоча ці што, ну хопіць, позна вучыць. А не шкодзіла б, зноў падхапіла яна, ўкалола, бо, мабуць, другія не навучылі. Хочаш, навучу. Дарэмна стараешся, сказаў ён тонам пераможцы, які добра бачыць чужыя хітрыкі. Хочаш, скажу, як да мяне падступіцца? Да цябе? Хоць Яўхіму здалося, што і тут тоіцца нейкі разлік, словы гэтыя ўсё ж зацікавілі яго. Сказаць? Ганна паварухнулася, папрасіла. Ты пусці, а то так няёмка. І не думай, ну так што трэба, каб ты палюбіла? Што? Скажу. Яна цвёрда зірнула яму ў вочы. Адно. Добрата, по-доброму кеп. А, я думаў, чорт знае што, засмяяўся Яўхім. Ён моцнай сваёй далоняй прыціснуў да сябе яе галаву, хацеў пацалаваць. Людзі! Жахнулася яна, як бы кагосьці заўважыў. Але Яўхім не азірнуўся. Вучаны, не абдурыш. Ён сілком пацалаваў яе ў шчаку. Той жа момант Ганна так рванулася, што Яўхім ледзь утрымаў яе, але ўсё ж утрымаў. Бачачы, як пацямнеў ад натугі і злосці смуглы твар яе, ён з гордасцю ухмыльнуўся. Што? Паспрабавала падужацца? Пусці! Глянула яна на Яўхіма гарачымі, поўнымі нянавісці вачыма. Калі ён убачыў гэты яе позірку, яго раптам як бы паслабелі рукі. Можа, і праўда пусціць, можа... Лепей па-добраму дзёй, але хто это ў куранях з добрых сапраўдных хлопцаў саступаў дзяўчатам, рабіў, як яны хочуць. Мужчына ёсць мужчына. Яўхім бачыў, як б'ецца часта-часта жылка ў яе на шыі, адчуваў плечы, грудзі, ўся яе прухкая, дужая, жаданае цела, што столькі часу неадольна трывожыла, не давала ні ў дзень, ні ў ночы спакою. Ён столькі трызніў аб гэтай хвіліне, вось нарэшце Ганна не ў сне, а ў яве, у яго руках. Ні, хай хоць што, ён не пусціць яе, хай знае, што такое Яўхім, яго абдымкі другі раз, можа, будзе мякчэйшая, шанаваць больш стане. Ап'янелы ад яе блізкасці, Яўхім жыў цяпер нейкім дзікім шалам, дзікай радасцю сваёй сілы улады. Над здабычай сваёй. Пусці, плюну! Што яна магла яшчэ зрабіць? Чым заступіцца за сябе, бяссільную перад ім? Бачачы, што ён, як і раней, не паслабляе рук, поўныя крыўды, злосці на сваю бездапаможнасць, на яго перавагу, Ганна з роспачу і нянавісцю плюнула яму ў твар. Просто ў тхарыныя вочы. Яўхім, як бы яго ўдарылі, тузануўся. Гнеўна прахрыпеў. Так ты са ўсёй сілы з ярасцю сагнуў яе ў стане, кінуў на траву. Яны ўпалі разам. Ганна, горача дыхаючы, задыхаючыся, спрабавала вырваць з яго абдымкаў рукі, упіралася, як магла, ў грудзі яму, збіраючы ўсю сваю сілу, білася адкінуць. Хто б мог падумаць, што яна такая дужая, гэтая ганарлівая чарнушка, распалены злостью и гарачай близкостью, Евхім ледь-ледь мог утрымать яе. И оно все больше шалел от яе близкости, от боротьбы с ею. Уже ни об чем не думал, в голове был некий гарачий, важкий туман. Было только одно — тупое жадание не дать ей вырваться, не выпустить, одужать. У шале боротьбы я сам не ведал, як это здарылось. Я на момент узнял руку, как вытерти в очи. Чему тады захотелось зрабить это, я и потом зразуметь не мог. Может быть, что в очи туманил туман, а может, навод так пасма чуба упала на их. Не мог припомнить. Все было, як у трезненні. Да и як тут вспомнить, коли в наступный момент здарылось такое, что ураз забылось все на свете. И он управился еще зауважить, як она спритно выхопила руку с-под его, але опередить ее не змог утямить ничего, як нос хрустнул. От болю аж затяло дыхание. Боль шляпил, ломал переносицу, лоб, хапився руками, сполохано помацал нос, думал, переломала. Не, нос был целый, а лишь боль, який шел, тревожно мацаючи твар, як бы шукаючи, Евхім знайшов над губами что-то липкое. И шла кров. Кип трохи, твар покалечила б гадовка, подумал Евхім, кидаючи на Ганну лютый позерк. И она была уже наводдаль, сидела на уколенцах, тримала на поготове сук. Глядела настороженно, неподступно, готовая вскочить, отбиваться, готовая на все. Кофта от плеча до грудей была разодрана, и она, перехопивши Евхіма в позірк, приклала до смуглой голой паски руку. Ледь только Евхім рухнулся, Ганна приподнялась и вскинула сук. «Подыди только!» Евхім обыякова сел. «Треба ты мне!» Ян не манил. Ему и правда не хотелось уже знов починать волтузню с ею. Раптом пропала всякая цікавость до Ганны. Як собаку пятая нога, так ты мне треба. Руки ледь не попероломвал кныр поган. Заслепил в очи и лезешь, жарабец дурный. Думаю, все ему можно. Захотелось, а? Так пошукай кобылу, а ко мне не лезь. Евхім, не глядячи на ее, отчув на себе погрозливый позерк. Промолчал. Кохту порвал всю. У село хоть не показывайся. Кип трохи в око могла б выбить. Могла б, не лезь. Чем я наударила? Пройшло в Евхімовой голове. Сука в ее не было, сук я на потом взяла. Локтем, мабуть. Николи не думал, что так можно ударить локтем. Як швырнем все одно. Евхім поднялся, став обтрясывать землю, травинки со штанов, с рукавов. Она так само уже стояла, як и раней, наводдаль. Все с тем же суком. Не лезь! Погардливо скривился Евхім. За версту не подыходь. Подумаешь, королева. Королева не королева, а не лезть. Не я таких бачил. Так иди до этих, до лепших. Чего ж лезешь? И пойду. По тебе, думаешь, сохнуть буду. Чакай. Да чакаешься. Может, на том свете. Вот и добро. Хоть раз что-то разумное сказал. Евхіма, здається, мало взрадовала гэтая похвала. И он кинул обтрясываться, вытерши кров с-под носа, сказал, злуючись. Ну вот что вы такое, чернушки, что нос так дярете? Ну вот что вы перед нами? Ничто, ноль. Можно сказать, голота диравая. Вот и иди до богатых. Может, и знойдешь королеву. И пойду. Дозволу не попытаюся. У Глинищи, у Юровичи пойду. Куды захочу. Такого цвету по всему свету. И не таких, як ты. Любая на багатце, як муха на агонь. Ідзі, выбірай, абы толькі ахвота була. Ганна не ўтрывала падчапіла к пліва. Ахвота ж, здаецца, є? Яўхім прамаўчаў, як бы паказваючы, што на ўсякае глупства не хоча звяртаць увагі. І ўсё ж кончыць гаворку тым, што ён толькі што сказаў, здалося яму мала. Няхай не пасміхаецца, не думае, што ўзяла верх, што ён паддаўся ёй, адступаецца зусім. Захочу! Будзеш маёй. Всё адно не выкруцішся. Уга! Спужалася, засмяялася Ганна, але адразу ж змоўкла, заўважыўшы, як грозна зірнуў Яўхім. Глядзі! Папярэдзіў ён і пайшоў ад яе важка, топчучы траву.